Allah razı olsun. İhya Ulumuddin kitabını okuma. İhya Ulumuddin kitabını okuma. Tırnakları da kesmek hadisini bilmiyorum ben. Aslı var mı yok mu? Ama sen dediğim kadarıyla Cuma namazında ve Cuma hutbasında hareket yapılmaz. Bu bir İhya Ulumuddin kitabından uzaktır.